إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فاتقوا الله تعالى وأطيعوه وأنيبوا إليه واستغفروه، فاتقوا الله تعالى أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. ثم الصلاة والسلام على نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. واعلموا أيها المسلمون عباد الله، إن غاية الإسلام العظمى هي إصلاح القلوب وتقويم الأخلاق. فإصلاح القلوب بتوحيد الله عز وجل وإفراده بالعبادات ومحبة ما يحبه الله ويرضاه وبغض ما يكرهه الله ويأباه من الأقوال والأفعال والأعيان الظاهرة والباطنة. عن النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن الحلال بين وإن الحرام بين، وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرا لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يقع فيه، ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه، ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. لقزامك كتك إيمان. بعد ya kumshukuru Allah tabaraka wa taala na kumsifu yeye mtukufu na kumtakia sala na salam kipenzi wetu bwana wetu Muhammadin sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Ndugu zangu katika iman, bila shaka tunafahamu kwamba tumeingia katika mwezi wa Rajab. Ni mwezi ambao kuna maneno mengi sana ambayo yamewekwa ni baadhi ya watu katika mwezi huu. Wengine wasema ndani ya mwezi huu ndiyo mwezi Mtume alayhi salatu wassalam aliyopelekwa katika Isra na Miraj. Hivyo basi watu waadhimishe ibada siku hiyo ambayo Mtume alayhi salatu wassalam alipelekwa al-Isra wal Miraj. Lakini mambo haya yote tukapoyaangalia kwa undani kabisa, tunakuta ni uzushi mtupu. Hakuna mtume aliamrisha hilo, wala hakuna salafu saleh yoyote katika masahaba na matabiin ambao walikuwa wakifanya ibada hizo ambazo zinaadhimishwa ni baadhi ya watu katika mwezi huu, ambazo wanazihusisha kwa ajili ya mwezi huu. Habari hizi mara nyingi zinaletwa katika mwezi 29 huko mwisho mwisho wa mwezi. Sasa na sisi tunazichelewesha kidogo, tutakuja kuziwekea muhadhara wake mustakila ambao anajitegemea kuhusiana na mambo hayo. Ama leo, ndugu zangu katika iman, tutakumbushana masala mazima kuhusiana na luzumu jamaati almuslimin, watu kujilazimisha na jamaa ya Waislam na umoja wa Kiislam, watu kufuata dini ya haki, dini ya Kiislam, dini moja ambayo ni Allah tabaraka wa taala, kitabu chake ni Qur'an, mtume wake ni Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, dini ambayo imetuamuru sisi tusifarikiane, bali tuwe kitu kimoja, tuungane maadamu ni Waislam. Hadithi ya kwanza ambayo nitaizungumzia, ambayo ni hadithi inamtoa mtu katika mabalaa na matatizo mengi na kurudi katika muongozo wa sawa sawa. Ni hadithi ya Nu'man ibn Bashir radhiyallahu anhu asema kwamba Mtume alayhi salatu wassalam alisema innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun, hakika halali iko wazi na haramu pia kiko wazi. Hivi vitu viwili hivi yajulikana, mtu akifanya haramu afanya tu, lakini siku zote haramu iko wazi, yajulikana, na halali pia iko wazi. Kisha akasema wa bainahuma, na hapa katikati ya halali na haramu kuna umurun, kuna vitu vingi sana ambavyo mustabihat, vyatatiza hivi, vyafanana kama vile ni halali, kama vile ni haramu. Basi mtu hajui hapa afanyeje, afanye kwa kuwa ni halali au asifanye kwa kuwa ni haramu, maana ajieleweke. Sasa tiba ya vitu kama hivi Mtume kaitoa katika hadithi hii, asema wa bainahuma umurun mustabahat, katikati ya halali na haramu kuna mambo ya tatiza. La ya'lamuhunna kathirun minan nas, watu wengi sana hawayafahamu mambo hayo. Sasa basi, faman yataka shubuhat, yoyote atakayenyeka mbali akajiepusha na mambo ya shubuha, mambo yanayotatiza, mambo yasiyojulikana ni halali hili ni haramu, hili ni katika dini au halimo, hili ni sunna au ni bid'a, halijulikani. Faman yataka shubuhat faqad istabara al-dinihi, huyo dini yake ameisafisha. Wa ardhihi, heshima yake pia ameitengeneza vizuri, hadharauliwa huyo. Kipande hiki cha hadithi na kipande cha hadithi kingine kinachosema kwamba Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam amesema min husn al-islam al-mar'i min husn la da'a ma yaribuka ila ma la yaribuka. Kipande hiki ndicho kisoma mwanzo na kipande hiki cha da'a ma yaribuka ila ma la yaribuka, wacha jambo linakutia mashaka mpaka utakapopata lile jambo huna mashaka nalo, sasa lifanye. Vipande hivi viwili vya hadithi hivi ni vipande ambavyo vimeniacha mimi kabla sijaenda kwenye hiyo sunna aslan. Sijajua dawa ya ahli sunna wal jamaa ni ipi, wala dawa ya jamaati sufia, wala ya kirafidha, wala ya kitablighi, wala ya dawa zingine zote sijazijua. Kwa kutumia hivi vipande viwili vya hadithi viliniacha mimi nikaacha mambo mengi sana ya bid'a kabla sijajua siku kuna kitu chaitwa ahlu sunna wal jamaa, wala kuna kitu chaitwa tablighi. Bado ni kijana mdogo, bado nasoma falai hapa, lakini tayari kiona jambo ili jambo mbona lina matatizo, ili wengine wasema ni halali, wengine wasema ni haramu, mimi naliwacha ile jambo. Ikafikia mahala pemba huyu khalifani nasemekana hapendi kwenda kwenye maulidi huyu. Kwa nini? Kwa sababu wengine wasema ni sunna, wengine nasema ni bid'a, wengine nasema ni sunna muakkada, wengine nasema ni bid'a hasana, wengine nasema ni ibada, wengine nasema ni ada, wengine nasema maulidi yana kila hukumu. Siku moja nilihudhuria muhadhara mmoja, munadhara kati ya Kazuba na mwenzake Kondo na Sheikh Abdul Fadhil. Sikio ndio niliona vichekesho. Sheikh mkubwa akaitwa kutoka Dar es Salaam, auliza maulidi ni ibada au ni ada au ni sunna au nini? Afikiria hajui jibu lake maulidi ni nini. Afikiria nikisema ni ibada nitaambiwa ibada hiyo Mtume kaifundisha vipi? Nikisema ni sunna nitaulizwa sunna hiyo iko kitabu gani? Na hakuna katika vitabu vyote vya dini. Huwezi ukatafuta, tafuta kote huwezi ukapata maulidi yameandikwa labda qala Allahu ta'ala qala rasul ihtafilu al-maulid, hakuna kitu maisha. Basi akafikiria akasema ni ada. Yaani ni jambo tu ambalo yani lakini mazoea, ada tu, mtu akitaka anafanya, akitaka anawacha. Wengine akasema sasa kuna faida gani ya kusangishana maji ng'ombe? Michele sijui mtu asitoa atatemba, faida yake nini sasa? Zanzibar kule bwana mmoja yule dede asema ni ibada, asema ibada kubwa. Ni munadhara huo. Alikuwa na mwenzake karibu hapo. Yusuf yule aitwa Yusuf si Abdul Hamid si ndani. Asema ni sunna muakkada. Afaduga kule katokea mmoja alikadhabu al-mubtari. Akasema ndio maulidi ni bid'a, lakini bid'a tuna hasana. Bali naweza kusema ni ibada. Kila mmoja basi ita hukumu yake. Hivi swala kweli swala ya dhuhuri mfano au swala ya alasiri? Kuna mtu atakuja aseme ni ada? Hakuna. Hii ni fardhi ain. Kila mmoja ajua. Hii haina shubha. Kwa nini nilikuwa nafuatilia vitu vya namna hiyo? Kitu hakina shubha, somo ya mwezi wa Ramadhani haina shubha, nafunga. Swala tano hazina shubha, nafanya. Jambo lina shubha, wachana nalo. Kwa hiyo hii hadithi ni mwongozo mmoja mkubwa sana. Samanita kashubahati faqad istabara ali dinihi wa irdhihi. Mwenye kujiweka mbali na mambo ya shubha, huyo kaisafisha dini yake na heshima yake pia. Na kwa kuto kufatafata mambo ya shubha shubha. Ndio maana tokea tulipoanza kulingania mpaka leo, hakuna hata mtu mmoja anayesema mbona wafanya hili silo, hakuna. Kwa sababu anajua huyu ukimwambia jambo hili mbona walifanya, utamiminiwa aya nyingi sana na hadithi za Mtume, tena ambazo nyingine ziko kwenye vitabu vya kwa mwenyewe. Sasa kama hivyo ndivyo mambo yalivyo, tufanyeje? Huyu bwana ni kumtenga, kumweka pembeni ili tufanye mambo yetu vizuri. Ikiwezekana pia apotezwe huyu, asiwepo kabisa hapa mjini, au liwe ikiwezekana pia, lakini sisi tubakie na dalalati zetu. Sasa wewe, Allah tabaraka wa taala akasema wa ma kana li nafsin an tamuta illa bi idhnillahi kitaban muajjala. Nafsi ya mtu haiwezi kufa bwana isipokuwa kwa idhini ya Allah na kwa sababu ile ile Allah amepanga mzuri wake ndio atakufa. Ama vitimbi vyako wewe tu, hivyo ni vitimbi ukivifanya au anavigeuza. Innahum yakiduna kaida wa akidu kaida. Allah sema hivyo. Sasa eleweni kwamba isu, eleweni kwamba ili uongoke basi jiweke mbali na masuala ya shubha. Kwa sababu famanita kashubha faqad sabara ala dini. Mwenye kujiweka mbali na masuala ya shubha huyo kaisafisha dini yake huyo. Wewe kila siku mnang'ana tu baada ya sala Fatiha, lete aya au hadithi huna. Ukiambiwa sema hawa mtukana nini? Umetukana nani na ambaye lete aya au lete hadithi? Au ni nani katika sala kuswale walikwambia baada ya sala fanya hivyo? Yaani ina maana Mtume kuswali kote huko miaka 23 hajafundisha watu baada ya sala watu wafanyeje? Wewe ukapata hivyo. Lakini utakuta mtu ameng'ang'ana na shubha, akwambia kwani ukisema alifatiha baadaye wafanyaje? Wasoma alhamdu. Sasa alhamdu si Qur'an. Aya sasa ikiwa Qur'an. Ndio maana uiweke hapo. Wa man waqa'a fi shubuhati waqa'a fil haram. Lakini eleweni yoyote mwenye kujitumbukiza katika masuala ya shubha, huyo anajitumbukiza kwenye mambo ya haramu. Kisha Mtume akasema karra'i yar'a hawla al-hima. Kama vile mchungaji wa mbuzi au wa makondoo ambaye kazi yake yeye ni kuchunga kando kando ya shamba la mwenzake. Huyu akisinzia zile mbuzi zimeshaingia ndani. Sasa ikiwa wewe mambo ya shubha shubha yote unayafuata fuata unayafanya, ni mara moja kutumbukia kwenye jambo lenyewe liloharamishwa kabisa. Ndio maana yake kwamba mahuwaka hafi shubha, yoyote mwenye kujiingiza katika masuala ya shubha faqad waqa fi al-haram, huyo kashaingia kwenye haramu huyo. Kwa sababu ataenda mwisho atajiona kawaida tu mambo ya shubha ndio yanamtumbukiza ndani ya jambo la haramu moja kwa moja. Kadhalika Mtume alayhi salatu wasallam akasema katika hadithi hii, karra'i yar'a hawla al-hima yushiku an yaqa fihi ala wa inna likulli malikin hima. Asema jueni sasa, kila mwenye kumiliki ana mipaka yake. Kama una shamba lako wewe, si walimiliki, basi una mipaka yako kwenye hilo shamba. Kama wewe ni kiongozi wa serikali, unamiliki nchi, basi hiyo nchi yako ina mipaka yake. Kila jambo unalomiliki wewe, jua lina mipaka yake. Ala wa inna ima Allahi maharimuhu. Sasa jueni kwamba mipaka ya Allah ni yale aliyoharamisha. Allah akakupigia mpaka kwamba huku fanya ni halali, lakini huku nilipoharamisha nimekuwekea mpaka, usipite huku ni haramu. Ukipita huku nitakuadhibu. Kisha akasema ala wa inna fil jasadi mudgha, jueni katika mwili kuna kipande cha nyama. Idha salahat, kipande cha nyama hicho kikiwa safi, basi salaha aljasadu kulluhu, mwili wote utakuwa safi. Wa idha fasadat, fasada aljasadu kulluhu, kikiharibika hicho mwili wote utaharibika. Hata uvae tanzu nzuri, kilemba, si nini eh? Kama ni mwanamke uvae jilbabu, manika, manini, lakini hicho kipande hicho cha nyama kama kimeharibika hicho, basi wewe ni muovu, hata uvae nini. Kwa sababu Allah tabaraka wa taala la yanduru ila suwarikum, angali sura zenu bana, Allah haangali mavazi yenu. Allah tabaraka wa taala yanduru ila qulubikum, Allah angalia moyoni. Wa a'malikum, na matendo yenu pia anaangalia Allah tabaraka wa taala. Hivyo mtume anasema hicho kipande cha nyama hicho kikiharibika hicho, basi mwili mzima umeharibika. Kisha akasema ala wahiya alqalb, jiweni kwamba kipande cha nyama hicho ni moyo. Moyo ukiharibika, basi utakuta mtu hata kama avaa kanzu shekhe mkubwa, ukimuona wamuona kana kwamba yeye kashuka kutoka mbinguni, lakini maadamu moyo wake ni chafu, huyo ni muovu tu. Ndio maana katika baadhi ya aqwalu salaf anasema ahbib habibaka hauna ma, bali ni mtume alayhi salatu wassalam asema mpende kipenzi chako basi mahala kidogo tu, kwa muda kiasi fulani tu. Asa an yakuna baghidhaka yawma ma, huenda akaja akawa ndio mtu wa chuki kwako wewe siku moja fulani huko mbele. Kwa hiyo usimpende mtu moja kwa moja. Wabghidh baghidhaka hauna ma, lakini pia unamchukia, mchukie kidogo tu. Kama kuna mtu unamchukia, mchukie kidogo tu, usimchukie moja kwa moja. Asa an yakuna habibaka yawma ma, huenda huko kuna siku ya siku akaja akawa kipenzi chako ukampenda. Sasa hii mifano yote ni mifano hai, si tunazungumza na akili za watu waliona akili. Kuna baadhi ya watu hapa, yaani ukikutana nao utadhani huyu bwana anaipenda kufa kupindukia, lakini kumbe ukitoa mgongo tu ndio ile misemo ondoka usemwe, ambao ukijana mbaya sana huyo. Sasa hivi walikuwa mimi nipo wateka, jua hao ni wale ambao mioyo yao imeharibika. Sasa chungeni sana, kama wewe ukawa ni mtu dhulu wa jahaini, mtu mwenye sura mbili, sura yako ni nzuri ukiangalia, kumbe moyoni una jengine, hili ni jambo, ni sifa mbaya sana hii. Wa fi zindi nar wa huwa billamsi bari, na kuwa kama njiti ya kibiriti. Njiti ya kibiriti pale ndani kumejificha moto mkali kweli kweli, lakini ukigusa hivi baridi. Sasa tusiwe namna hiyo, tuweni Waislamu ambao wanapendana kwa moyo mmoja, kwa kuwa ni Waislamu. Mtume anasema mathala lmuminina fi tawaddihi, mfano wa waumini katika kupendana kwao. Wa fi tarahumihim, na kuoneana huruma kwao. Wa fi taatufihim, mathalu ljasadi alwahid, ni kama mwili mmoja tu. إذا اشتكى منه عضو كيوم وكيمودا كيوموا فدع سائر الجسد بس مول إنزيما نشيد توكو يتبلك يبيع يتبزكان بالسهر ويحمى كوشو كتشا وسكوكو تعالى لنهوما جو سولال ماتو كدولة تتنهوما ماتو لا لا لكن ماتو نقصو سنجيزي eh kwa sababu au makidole huko Muislamu atakana awe namna hiyo linapompata Muislamu mwenzake limuume kama vile mwili mmoja na sehemu ya mwili yake ambayo inaugua vile vile. Kwa hivyo watu atakana wajirekebishe, watu atakana wawe ni watu waliomuamini Allah tabaraka wa taala kwa moyo mmoja na hawajiingizi katika mambo ya subha. Ukijiingiza katika mambo ya subha, wewe jua unaelekea sehemu ambayo kwamba haifai, sehemu ambayo kwamba ni mbaya, kama alivyozungumza Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, fama waqa'a fi shubuhati waqa'a fi alharam. Mwenye kujitumbukiza katika masala ya shubha, huyo katumbukia katika haram. Nasalu Allah ta'ala an yanfa'ana bima samina. Allahumma arna alhaqa alhaqa warzuqna ittiba'a wa arna albatila albatila warzuqna ijtinaba. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد، قال الله تعالى واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وقال تعالى وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله، وقال تعالى وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، وقال تعالى إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم، وقال عز وجل فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين. وفي الحديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول مثل المؤمنين في تواديهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. رواه البخاري. وفي الحديث النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا. رواه البخاري. نعم يا إخوتا أي ndugu zangu katika imani katika kipengele hiki cha pili Allah tبارك وتعالى anatuhimiza sana na masuala ya umoja, masuala ya kushikamana na kamba ya Allah tبارك وتعالى bila kufarikiana, na huo ni wasia wa Allah subhanahu wa ta'ala kwetu sisi. Maadamu wewe ni Muislamu, kwa yale uliyoyafanya hujatoka katika duara la Kiislamu, basi watakikana huo unawafanyia uzuri Waislamu wenzako na ujiepushe na sababu za alfurqa. Allah asema wa'tasimu bihablillahi jami'a, kama taneni na kamba ya Allah nyote, wala msifarikiane, wala tafarraqu, wala msifarikiane. Akasema tena wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'u, basi hii njia yangu imenyooka, ifuateni. Wala tatabi'u subula, wala msifuate njia vingine. Tafarraqa bikum an sabili, vitakufarikisheni na hii njia yangu. Kwa hiyo njia ya Allah tabarak wa taala ni moja, tutakana tuifuate sote njia hiyo moja, kusiwe na njia vingi, kwa kila mmoja apate njia yake, alafu tutataka tu tuwe pamoja katika mambo fulani tu ya maslahi yetu ya kidunia. La, hiyo haijuzi. Kadhalika Allah akasema wataawanu ala albirri wattaqwa, saidianeni katika wema na ucha Mungu. Wala taawanu ala alithmi waludwan, wala msaidiane katika madhambi na uadui. Kadhalika akasema tena innamal mu'minuna ikhwa, waumini wote ni ndugu. Fashlihu baina akhawaykum, basi fanyeni sulhu, pitisheni sulhu kati ya ndugu zenu waliogombana. Katika hadithi ya kwanza nimeshazungumza, hadithi ya pili nasema kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam alisema almu'min lilmu'min kalbunyan, muumini kwa muumini mwingine kama vile jengo. Yashuddu ba'dahu ba'dha, yanakazana ukuta huu na ukuta huu, basi vikishikana vinatiana nguvu hivyo kwa hivyo, ukuta kwa ukuta na mingineyo. Kadhalika Mtume akasema katika hadithi aliyopokea Abi Musa al-Ash'ari, man lam yahtam bi amri almuslimina falaysa minhu, yoyote ambaye hata tilia umuhimu mambo ya Waislamu, huyo si katika wao, huyo yuko njia ya peke yake. Kwa hivyo utazikuta hizi adila zote za kitabu na sunna zinahimizwa watu kuwa pamoja, kushirikiana katika umoja, wote kuwa katika njia moja. Na hii ni radhi kwa wale watu ambao kama wanasema ikhtilafu ummati rahma, kwamba eti mtume kasema hivyo, ikhtilafu ummati rahma, kwamba eti ikhtilafu ya umma wangu ni rahma. Hakuna kitu kama hicho. Hizi ni katika hadithi ambazo kwamba alizuliwa nazo mtume alayhi salatu wasalam, na wala hajazizungumza. Eleweni katika hadithi, kuna hadithi ambazo ni dhaif, kuna hadithi ambazo ni munkar, kuna hadithi ambazo ni mawdhu', kama ila dhali. Kwa hiyo Muislamu atakikana afate hadithi sahihi, sio hadithi kama hizi ikhtilafu ummat rahma. Vipi hadithi hii inapingana na aya zote na hadithi zilizotangulia huko nyuma? Ni kuonyesha wazi kwamba hadithi hii alisingiziwa mtume alayhi salatu wasalam na wala hajazungumza. Wa illa lisingekuja adilla katika Qur'ani kama hizi aya zinazosema wala tanaza'u, wala msizozane. Kuzozana nini? Kukhtilafiana na kugombana. Wala tanaza'u fatafshalu, msizozane jamani, mtashindwa. Watadhahaba rihukum, nguvu zenu zitapungua. Wasbiru inna Allaha ma'as sabirin, fanyeni subira, hakika Allah yuko pamoja na wenye kusubiri. Kadhalika Allah akasema wala takunu kalladhina tafarraqu waikhtalafu, wala msiwe kama wale waliofarikiana wakakhtilafiana. Min baadi ma jaahumul bayyinat, baada ya kujiwa na hoja za wazi kabisa. Waulaika lahum adhabun adhim, kama kukhtilafiana ni rahma, vipi Allah anawaahidi adhabu kali hawa? Qala waulaika lahum adhabun adhim, asema hawa watapata adhabu kubwa kabisa hao. Kadhalika akasema innal ladhina farraqu dinahum wa kanu shia, wale ambao kwamba wamefarikiana na dini yao wakawa makundi, laisa minhum fi shay. Hizi zote ni adilla za Qur'an na ziko nyingi zinazoonyesha kwamba hatutakikani sisi tufarikiane. Maadamu sisi ni Waislamu, tunatakikana tuwe kitu kimoja. Penye tatizo mwambie mwenzako, shekhe, wewe wafanya hivi, una dalili gani wewe? Kuna bwana mmoja alikuwa akiniona, anaponiona shekhe mwaba, mimi nakukubali sana wewe, endelea kama kawaida, chuko pamoja. Nikamwambia sasa sikiza, mimi kila nikikutana na wewe nitakupatia aya moja au hadithi moja, sawa? Akasema sawa. Siku ya kwanza nikakutana naye nitamwambia Allah tabaraka wa taala anasema inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Kamfasiria kapita mimi. Siku ya pili nikamwambia shekhe, tumekutana, salamu alaykum. Wa alaykum salam shekhe. Haya, hadithi yetu bwana, hapa mwezi pia hujapita. Haya, nipe shekhe. Nikamwambia mtume anasema kullu muslimin fi nar, akijaangalia hivi aburuza, ni hadithi hiyo shekhe? Ande ni hadithi ya mtume sallallahu alaihi wa sallam. Jazakallahu khairan. Nikamwambia haya. Siku ya tatu nikakutana naye nikamwambia mtume anasema khalifu al-majus ihfu al-liha wa qasu al-shawari. Siku ya nne nilipokutana naye huo uso kama simba, nilimpitia mbali sana, amekasirikana, anaangalia pembeni. Nikasema sasa hii ni ishara gani tena? Nikampa salamu, salamu alaykum sheikh. Akasalamu, mimi nikapita. Siku ya tatu alivyoniona akageuka pembeni hivi, wala haniangalii. Nikamfuata nikamwambia hey, sikiza bwana, ya ule mkataba nimeushovunja mimi, kwanza sasa hivi nitakusalimia tu, na wewe kutana na mimi usiniletee tena yale mambo yako ya kusema si nakupenda hivi na hivi, endelea tuko pamoja. Ah, yale siyataki tena na mimi. Wewe unakasirika kwa nakupa na hadithi kila siku. Sasa kwa nini kwa mwanzo ulikuwa unajidai uko pamoja na mimi? Kwa nini nimezungumza hivi? Kwa sababu kuna baadhi ya watu leo hii, yani kama vile ni watu wa sunna vile, ukutana nao wanajidai kwamba wao watu wa sunna, lakini kumbe wao ndio watu wabaya kushinda wao watu wa bid'a wenyewe. Kwa lazima antantabihu lihada, tuzinduke katika hili. Watu watakana wawe pamoja katika akida salima sahiha, sio kuwa pamoja tu katika mambo ya kidunia. Hiyo haijuzu ndugu zangu katika imani. katika hadithi imekuja la takhtalifu fatakhtalifa qulubukum, msikhtilafiane kwani nyoyo zenu zitafanya nini? Zitakhtilafiana. Na ikiwa nyinyi wenyewe nyoyo zenu zimekhtilafiana lakini eti mambo yenu ya kawaida mko pamoja, hiyo ni vumbi tupu. Mfano kama alivyo kuja nayo nani huyo zaimu ikhwan almuslimin Hassan al-Banna kwamba watu wakusanyike maadamu ni Waislamu hata kama akida zao tofauti. Huyu anaabudu kaburi, huyu anaabudu Huseni, huyu anaabudu Abdul Qadir Jailani, huyu anaabudu Badawi, huyu anaabudu nani, maadamu wanajiita Waislamu basi tuwe ni pamoja. Majitana wa fima tafakana alayhi wa yadhuru ba'duna ba'da fima ikhtalafna fihi, tukusanyike katika yale ambayo tunafikiana, tupiane udhuru katika yale ambayo kwamba tunakhtilafiana. Basi hata kama mrafi hivi anasema Qur'ani imepungua, Mtume Muhammad ataenda kuungua moto, Zakaria yake, Aisha mzinifu, masahaba wote makafiri, maadamu na yeye anasema Muislamu basi tukae naye. Kuna Uislamu wa namna hiyo? Uislamu ni kuwa kitu kimoja fil aqida wa fil manhaji wa fil sunna wa fil kitabi wa fil kulli shay, kuwa pamoja katika kila kitu. Ndio hiyo wa'tasimu bihablillahi jamiatu dhambani Allah tabaraka wa ta'ala, tushikamane na kamba ya Allah sote, wala tatafarraqu wala tafarraqu wala mtafarikiane. Mathala kusema ikhtilafu ummati rahma, hadithi hii dhaif mawdu, mtume hajasema haya maneno. Asingesema hadithi nyingine hii inayosema kwamba la takhtalifu fatakhtalifa qulubukum, msikhtilafiane kwani nyoyo zenu pia zitafanya nini? Zitakhtilafiana. Asingesema haya maneno mtume alayhi salatu wassalam. Kadhalika عبد الله بن مسعود يسمع الخلاف شر كله. هاي ابن مسعود هو ده يقوله متن عليه الصلاة والسلام على سبا من أراد أن يقرأ القرآن غضا طريا كما أنزل أنا يتقف اسم القرآن بجميتي كما اللي بشوكا فليقرأ بقراءة ابن أم عبد ناس سامق بسامة ابن مسعود. ابن مسعود هو يتعمل الخلاف شر كله, خلاف نشاري هكونا خلاف يا خيلة خلاف نشاري. وقال حسن بن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أيها الناس إن الذي تكرهون في الجماعة أي واتو يالي ما ما يشكيك في الجماعة خير يولي نبورة فرنيني مما تحبونه في الفرقة, كلكو يالي ما يقوم من يفين لك في الفرقة. كيف سمع أهل البدع والأهواء ما دموا واو bid'a yao haijakuwa ni bid'a mukaffira, inajuzu kusali nyuma yake, inajuzu maadamu sio mukaffira bid'a yake haijamkufurisha. Lakini imekuwa basi ukiswali ambwa mbona kaja kuswali huyo huko hadi anakwao, dini haipo hivyo bwana, eh, dini haipo hivyo, mwapenda wenyewe furka mna mimi nyinyi. Basi eleweni kwamba khilafu ni shar na sio khairi. Hadithi iliyosema kwamba ikhtilafu ma rahma, hadithi ni hadithi ambayo kwamba haijuzu na ni hadithi maudhu, na tunamuomba Allah tabarak wa taala tuthibitishe katika haki kwa akimi sala.